Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. 91'i bitirdik değil mi? 91'de kaldık. 91'de mi kaldık? İki ayet yapmıştık o zaman. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Ayeti okuyup mana verelim. Sonra açıklamasına geçeriz. Setecidûne bulacaksın âherîne diğerlerini. Yürüdüğüne ister bulacaksın. İstiyorlar onlar. En ye'menûkum ve ye'menû kavmahum. Sizin güvencenizi istiyorlar, güveninizi ve kendi kavimlerinin de güvenini ister bulacaksın. O münafıkların başka bir kısmını. Küllemâ ne zaman ki ruddu ilel fitneti, fitneye çevrilirlerse, onlar fitneye düşürülmek isterlerse, urkisu fiha, efendim çivileme ona atlarlar. Tam tabiri bu. O fitneye, o fitneyi koparmaya hemen sarılırlar demektir. Fe illem ya'tezilukum, eğer o münafıklar sizden uzak durmazlarsa, ve yulgu ileykumus seleme ve size barışa gelmezlerse, barışa yaklaşmazlarsa ve yekuffu eydiyehum ellerini sizden çekmezlerse fahuduhum onları yakalayın vaktuluhum onları öldürün haytu sakıftumuhum yakaladığınız yerde onları öldürün. Ulaikum cealna lekum. Sizin için biz kıldık, verdik. Aleyhim onlara karşı sultanen mubina apaçık bir güç size verdik. Apaçık bir müsaade verdik. Şimdi bu ayet tabii bir evvelki ayetin, geçen haftaki anlattığımız ayetin devamı. Orada barışa yaklaşana ne yapacağını anlatmış. Sizden uzaklaşana, sizde bir bela çıkarmayana, fitne çıkarmayana ne yapılacağını anlatmıştı. Bu ayette ise tam tersini yapanın durumunu ele alıyor Yüce Allah. Şimdi burada kendi kavmiyle, kendi topluluğuyla, kendi kültürüyle Müslümanlık kültürü arasında kalan insanlar vardır. Ne oraya ne oraya, münafık yani. Bazen böyle gözükür gider, bazen başka türlü gözükür adam. Biz bunlara münafık diyoruz. İkili oynayan adam. Bir zaman gelir onunla beraberdir, bir zaman gelir bununla beraberdir. Gider Müslümanlara der iman ettik. Müslümanlardan ayrılıp da kafirlere gidince, müşriklere gidince biz sizinle beraberiz der. Bunlara Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de münafık diyor. İşte bunlar isterler ki sizden de güvence alalım, kendi kavimlerinden de güvence içinde olsun. Çünkü korkuyorlar kendi kavimleri ne der acaba? Bu böyledir bu. Bu dünya siyasetini bu münafıkça davranış tahrip etmiştir, ediyor. Dünya siyasetini yapıyor. Adam bizim başbakanla yan yana geldiği zaman da başka türlü konuşuyor. Avrupa Birliği toplantısı olduğu zaman da başka türlü konuşuyor. Bize diyor ki, siz Avrupa Birliği'ni alacağız. Güvence veriyor. Fakat öte taraftan toplandıkları zaman da ya biz onlarla dalga geçiyoruz. Ya alacağımız güvence. Aynen bunu Bakara suresinin ikinci sayfasında Allah-u Teala anlatıyor. Yani onlar reisleriyle bir araya geldikleri zaman da diyor İlâ şeyatînihim galû innâ ma'akum innemâ nehnü müstezû. Yok canım biz sizinle beraberiz. Onlarla alay ediyor. Müslümanlarla alay ediyoruz derlerdi diyor Allah-u Teala. Aynen bugün bu ayetleri yaşıyor. Dolayısıyla böyle ikili oynayanları anlatıyor burada. Diyor ki Allah-u Teala bunlar sizden güvence isterler. Kendi kavimlerinden de güvence isterler. Ama ne zamanki küllemâ ruddû ilel fitneti. Fitneye sevk edilseler. Aynen bugün Türkiye'de bizim bir grup insanın nasıl dışarıdaki insanlar tarafından fitneye sevk edildiğini, dışarıdaki topluluklardan, milletlerden maaş aldı. O maaşa göre yazı yazıyor adam. Anlıyor musunuz? Böyle adamlar var. Onlardan güç alarak kendi memleketinin içindeki insanları öldürüyor. Bunlar yaşanıyor. Bunlar Allah-u Teala 1400 sene evvel burada vahide söylemiş. Ne zaman ki onlar bir fitneye sevk edilseler, bir bozgunculuğa demektir bu. Ürkü sufiye. Hemen dalarlar o işe diyor. Hemen çivileme atlarlar o fitnenin içerisine. Bugün Türkiye'nin siyasetini, Türkiye'nin ekonomik bakımından gelişimini engelleyen bu tip insanlardır. Çünkü bu tip insanla uğraşarak memleketimiz, devletimiz çok enerji kaybediyor. Anlıyor musunuz? Onlarla uğraşırken belirlen işler oluyor. Bu adamlar, bunlar fitne adamlar. Ne zaman bir fitneye uğrasalar hemen dalarlar diyor. İşte İslam alemi bu. Osmanlı'yı yıkan bu fitne. Yani Yahudi ile Weizmann'la Kral Faysal anlaşma yaptı. Bunun kitabını, anlaşmasını, kitabını gördü. Agreement, the agreement between Faysal and Weizmann diye. Bunu gördüm İngilizce. Yani Yahudi ile Faysal anlaşma yapıyor Osmanlı'ya. İsyan edeceksin, biz seni devlet olarak kuracağız buraya. İşte o fitnelerle Osmanlı devleti yıkıldı. Anlıyor musunuz? Heh. İşte buraya dalarlar. Böyle adamlar var. Şimdi bu adamların ruh halini, davranış halini Allah-u Teala anlatıyor burada. Analiz yapıyor yani. Yani Müslüman'ın siyasetine yön veriyor. Bu adamlar böyle adamlar. Dikkat et bunlara demek istiyor Allah-u Teala. Ha. Fe illem yatezilüküm. Bu münafıklar sizden uzaklaşmazlar. Size bela çıkarmak isterler. Fitne çıkarmak isterler. Eğer uzaklaşmazlarsa i'tezele ayrılmak demektir. Uzaklaşmak demektir. Sizi bırakmazlarsa, size bela çıkarmayı bırakmazlarsa, fitne çıkarmayı bırakmazlarsa ve yulgu ileykümüs seleme ve size teklif ettiğiniz barışa yanaşmazlarsa, yani size barış kelimesine, barış şeyine yanaşmazlarsa ve küfü ediyorum, ellerini sizden çekmezlerse, elini çekmek demek kavga etmek, savaşmak, mücadele etmek, aleyhinde olmak, yani dövüşmek, mücadele vermek manasına geliyor. Keffe çekmek manasına geliyor. Ey diyelim ellerini. Sizin ellerini üzerinizden çekmezlerse ne yapacağız? Üç tane şey verdi. Fitneden uzaklaşmak, barış ve ellerini Müslüman toplumdan çekmek. Şimdi Batı dünyası ellerini bizden çekmiyor İslam alemi. Anlıyor musunuz? Çekmiyor bizden ellerini. Hep fitneye veriyor. Biz fitneye dalıyoruz biz. Öyle çivileme atlıyoruz ki bildiğin gibi de. Görüyorsunuz işte İslam alemini. O zaman onları yakaladığınız yerde öldürün. Olay bu. Yani ölüme Yüce Allah müsaade vermiyor. Fakat öyle hareketler vardı ki ölümü hak ediyor. Burada bunu anlatıyor. Ne zaman? Ne zaman ölümüne gidersin? Ne zaman? Burada üç tane şey söylüyor. Bir, fitneden uzak durmazsa. İki, barışa yanaşmazsa. Üç, bela çıkarmaktan elini uzaklaştırmazsa. Bu üç nedenden dolayı insan öldürülebilir diyor Allah-u Teala. Anlıyor musun? Bu üç neden. Yani barış o kadar büyük bir değerdir ki, barışı yaralayan, barışı ortadan kaldıran, barışı bırakıp da fitneye dalan insan öldürmeye hak etmiştir. Barış bu kadar büyük bir değerdir. Anlayın mı barış? Önemli olan nokta, İslam'ın siyasetinin, Kur'an siyasetinin, daha doğrusu Allah'ın siyasetinin amacı insanları barış içinde yaşatmaktır. Amaç budur. İslam'ın amacı zaten Müslim, İslam demek barış demektir. İslam dini demek barış dini demektir. Dinimizin adını barış koydu Allah. Dinimizin adını barış koydu İslam. Demek ki bu dinin yaşatmak istediği en büyük değerlerden biri barıştır. Bu barışı yaralayan kim varsa kendisi de yaralanır arkadaş. Barışı öldürmeye kalkan adam öldürülür. Bu. Bunu yani niye bunu üzerine ısrarla duruyorum yani ediyorum? Bunu anlamanız gerekiyor. Yani Müslümanların bunu bilmesi gerekiyor. Barışı yaralayan kim varsa yaralanmalı. Çünkü bu adam yaşarsa bu dünya barışını bela olur. İşte bunun için Allah-u Teala ölüme müsaade veriyor. Şeyde ise gene oraya gideceğiz ama bir şekilde pardon. Biraz daha ileride miydi? İlerideydi galiba. Min ecli zalik. Bundan dolayı diyor. Yani bu arka tarafta, bu arka sayfada Adem Aleyhisselam'ın kardeşin kardeşi öldürmesini anlatıyor. Ondan dolayı diyor ki burada şimdi min ecli zalik. Bundan dolayı diyor. Bu kardeşin kardeşi öldürmesinden dolayı ketebna ala beni İsrail'e. İsrail oğullarına yazdım diyor. Yani bu ne demek? Ta Hazreti İbrahim'den gelen efendim vahiylerde yazdım. Ennehu men katale nefsen bi gayri nefsin, bir insanı öldürmeksizin bir insanı öldürmek. Yani bir insanı öldürmenin sebeplerinden biri o insanın başka bir insanı öldürmüş olmasına. En fesadin fil ard, yahut yeryüzünde bozgunculuk yapmak, fesat çıkarmak. İşte bu ayetlere göre Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlunu öldürttü. O zamanki din adamları Ebu Suud Efendi fetvayı verdi. Anlıyor musunuz? Ama iftira ettiler tabii. Şehzade Mustafa'ya iftira ettiler. Babasını öldürecek, tahtı alacak diye söylediler. Ha bu böyle bir şey yoktu. Onun iftirasını yaptı Hürrem Sultan da. Ondan dolayı oldu. Ama bu onların o fesadını, Hürrem Sultan'ın ve o şeylerin fesadını Ebu Suud Efendi bu ayeti kerimeye göre söyledi. Mesela buna benzer bir ayet Bakara suresinde vardı. Vel fitnetu eşeddu minel kat. Fitne ölümden daha şiddetlidir. Daha zararlıdır. Ayet. Burada da diyor ki Allah-u Teala bir insanı nasıl öldüreceğiz? Hangi sebeple öldürebiliriz? Yazdım diyor Tevrat'ta. Ne? Bir insanı öldürmüşse, suçsuz bir insanı öldürmüşse. İki, yeryüzünde fesat çıkarıyorsa, bozgunculuk yapıyorsa. Feke ennemâ gatelen nâse cemiyâ. Bunun dışındaki ölümler bütün insanlığı öldürmek anlamına gelir. Bakın. Ve men ahyaha fekennema ahya'n nase cemia. Kim bir insanı kurtarırsa bütün insanlığı kurtarmış oluyor. Yani bir kişi bütün insanlığa denktir diyor Allah. Anlıyor musun? Haksız yere bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmektir. Buyurun. Ben söylemiyorum. Ama bir kişi insanı kurtarmak da bütün insanlığı kurtarmaktır. Şimdi bu ayeti kerimenin el fesadin fil evli dediği ayeti kerimenin o kısmını alalım gelelim buraya. İşte fitne çıkaran, bölücülük yapan adam, bir toplumun huzurunu, mutluluğunu yaralayan adam, barışını yaralayan adam yaşamamalı. Anlıyor musun? Yaşamamalı. Öyle diyor. Ben söyledim. Ve size karşı onlara karşı size diyor Allah-u Teala pardon, onlara karşı size apaçık bir efendim sultan güç verdim diyor onlara karşı diyor. Bu ibareyi buraya koyuyor. Bunu anlatmış olduk. Şunu anlamanız lazım arkadaşlar. Barış bir peygamberin dünyaya getirmek istediği bir dinin Allah'ın dünyaya getirmek istediği en önemli değerdir. İnsanlar birbirini yaralamadan, birbiriyle çekişmeden, didişmeden, kavga etmeden, beraberce birbirlerine tolerans göstererek, mutlu halde, barış içinde yaşamaları, Allah'ın yeryüzünde görmek istediği en büyük şeydir. Bu dinle bunu göndermiş. Yani yeryüzünde barış yoksa Allah'ın lütfu inmiyor. İnmez. Şimdi bu temel prensibi koyduktan sonra bunu tutuyor Müslümanlara uyarlıyor şimdi. Yani Allah-u Teala Müslümanlar da kavga ederler diyor. Müslümanlar da savaşabilirler diyor. Bu ihtimali dikkate alarak burada hemen hemen yarım sayfa bir ayet koymuş. Devamında var bu ayet. O üçüncü ayet de onun. Yani bu konuya dair. Şimdi bakalım ne diyecek Allah-u Teala. Ve mâ kâne li mü'minin. Bir mü'mine yakışmaz. Bir mü'min olamaz. Ne yakışmaz? En yaktüle mü'mine. Bir mümini öldürmesi ona yakışmaz. Şimdi bizim eğer Müslüman olsaydı, eğer bu dini bilseydi Beşer Esad kendi Müslüman kardeşlerini öldürürdü. Bak ne diyor? Yakışma. Bunu ben söylemiyorum. Allah-u Teala söylüyor. Manayı yanlış veriyorsam söyleyin. Ve mâ kâne li mü'mine. Bir müminin işi değildir. Ona yakışmaz. Ne? En yaktüle mü'minen, bir mü'mini öldürmek ona yakışmaz. İlla hata. Ancak hata ile öldürebilir. Olabilir, mümkündür yani. Hata en olmuş olabilir. Ama asla kasten bir mü'mini öldürmek bir mü'mine yakışmaz. Şimdi mü'min olmayanları ele almıştı bu iki ayette. Geçen hafta ve bu şimdi biraz evvelki. Şimdi müminler arasındaki ölüm olayını ele alıyor. Ve men katale mu'minen hataen. Kim bir mümini hata ile öldürürse. Ben diyor böyle hükmümü böyle koyayım diyor Allah Teala. Hataen öldürmüş olabilir. Fetehriru ragabetin mu'minetin. Mümin bir köleyi azat edecek ceza olarak. Ceza olarak bir mümini azat edecek. Şimdi okuyayım bitireyim de sonra manayı verir. Şey açıklama yaparız. Vediyetun müsellemetun ila ehlihi. O öldürdüğü hataen öldürdüğü mümin kardeşin ailesine de diyet verir. Hem bir köle azat edecek hem ona diyetini verecek. İlla en yasaddaku. Ha o öldürülen adamın ailesi bunu bağışlayabilir. Yani o diyeti almayabilir. O ona ait. Onun isteğine ait. O aile benim adamımı öldürdün sen hatayen. Senden diyet almayacağım diyebilir. Hakim kararını verirken ona soracak. Diyet istiyor musun istemiyor musun? İstemiyorum derse tamam bırakacak onu. Devam ediyor. Fe in kana min aduvvin lekum ve huve mu'minun. Eğer o kişi, o mümin size düşman olan bir toplumdan ise, yani mümin ama bugün Almanya'da yaşıyor veya efendim Rusya'da yaşıyor, efendim şurada yaşıyor, burada yaşıyor. Mümin fakat düşman bir toplum ise fetehriru ragabetin mu'minetin. O bir köle azat edecek. Düşman bir topluluktan olduğu için o düşman topluluğa diyet ödemez Müslüman. Anlıyor musun? O sadece kölesini azat edecek diyor. Çok ilginç. Ve in kana min kavmin beynekum ve beynehum misakun. Eğer o öldürülen kişi, o Müslümanın hataen öldürdüğü kişi aranızda barış, anlaşma olan bir toplumdan ise, düşmanınız ama ayrı bir toplum ama efendim başka bir dine mensup ama veya başka bir kafir bir toplum ama aranızda anlaşma var. Anlaşma varsa o zaman fediyetun müsellemetun ila ehli, o zaman o adamın ailesine diyet ödeyecek. Çünkü o toplumla senin aranda anlaşma var. Ve tehriru rakabetin müminetin ve bir imanlı köleyi de azat edecek. Femellem yecid. Kim bu köleyi azat etmek için para bulamazsa ve diyet ödeme imkanı yoksa adamın, hatayen öldürmüş ama fakir, bir şeysi yok. Bu imkanı bulamazsa fesiyamu şehreyni mütetabiayni. İki ay kesintisiz oruç tutacak. Baba. Tevbeten minallah. Ve Allah'ın kabul etmesi için de tövbe edecek. Bir daha böyle bir hata işlemeyeceğine dair. Ve kâne Allahu alimen hakime. Allahu Teala bilendir her şeyi, hakimendir, her işini yerli yerinde yapandır. Şimdi görüyor musun ne kadar uzun bir ayet? Yarım sayfa. Bir ayet. Fakat her ihtimali Allahu Teala düşünüyor. Yani bir müminin bir mümini öldürmesini uygun görmüyor. Mümkün olamaz. Ha başkasını da öldürmesi haksız yere mümkün değil diyor. Bu 68. ayette söylüyor bunu. Efendim Furkan suresinin mesela. Bir cana kıyamaz. وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِلَقْ İsra suresinde de var bu. Yani Müslüman haksız yere hiçbir cana kıyamaz. Hayvana da, ağaca da kıyamaz. Yeşile de kıyamaz. Haksız yere. İnsana da. Bu genel anlamda bir prensiptir yani. Bu ister kafir olur, ister memnun olur. Fakat iş başka bir iş. Bir de haklı bir yer varsa, adam sana savaş açmış, senin ülkeni, senin namusunu tarumar edecek, ona karşı mücadele vereceksin de, vermezler. He o zaman adamı öldürebilirsin. Şu biraz evvel dedik, fitne meselesini dedik ya. Şimdi burada müminin mümini hataen öldürebileceğini söylüyor. Şimdi bu ayeti kerimeye vurduğumuz zaman, İslam aleminde olan olaylar, Irak'ta olan olaylar, Suriye'de olan olayları düşünün. Müslüman Müslümanı katlediyor. Evet. Onun altına da cevap, bak burada bir şeyler anlatacak galiba, buralarda anlatacak. Yani bu ne demek? Yanesi şu. Bu ayetler İslam alemi tarafından bilinmiyor ve bu ayetler tatbikata konmuyor. Ve Müslüman güya kendini Müslüman zanneden insanlar başkaları tarafından fitneye düşürülüyor. Ruddu ilel fitneti işte dedi o. Biraz evvelki ayette. Ve Müslümanı Müslümana kıydırıyorlar. Ve şeytan oturup bakıyor. La bu ne güzel oluyor ya bu işleri ya. La çok başarılıyım diyor ya şeytan. Çok başarılıyım diyor ya. Müslümanı Müslümana kıydırıyorum. Ya bundan daha büyük başarı olur mu ya? Batılılar da gülüyorlar. Farkında değilsiniz. Ashab-ı Uhdud'da bunları anlattı. Buruz suresinde Allah. Kafirleri Müslümanları kuyuya atıp ateşe verip oturup kenarında seyrediyorlar. Behum alâ mâ yefâlûne bil mü'minine şuhûd. Hayır. Aynen şimdi İslam alemi ateş içinde, kan içinde oturmuş seyrediyorlar batılılar. Onlar G'de geliyorlar, adamlarını gönderiyorlar, şunu gönderiyorlar, bunu gönderiyorlar filan. Ha bu işi durduralım da memle yapalım da filan alakası yok. Yok hocam güle. İçinden gülüyor münafık çünkü. İçinden gülüyor. Vurursun bunlar diyor. Vurursun bırak. Anlıyor musun? Ha. Buna da bu sefer bir Müslüman ülke ile komünistler, Rusyalılar, Çinliler eşli geliyor. Durdurmayın bunu diyor. Müdahale etmeyin diyor. Vursun. Onlar birbirini mezhep açısından kıyıyorlar, kıysınlar diyor. Mezhepçiliği verdiler ortaya, efendim, fitneyi verdiler oraya, ateşi yaktılar. Aynen ateş yakma diyor bunu Allah-u Teala. Nerede diyor bunu? Maide suresinde. Ha bile azıcık gidelim oraya şimdi bak olur bu. Bak. Bak ha burada ayet. Ayet 64. Maide. Bak. Bak ne diyor. Küllemâ evgadû nâren lil harbi etfe'ehallâhu ve yes'avne fil erli fesâden. Ha bu nerede daha buraya hazırladığında. Okuyorum bunu ama görmüyorum diyoruz. Ha. Küllemâ evgadû nâren lil harbi. Harp için, savaş için her ne zaman bir ateş yaksalar. Tabi burada Yahudiler anlatıyor da. Dünyada savaşı yapan Yahudi problemi onlar. Allah-u Teala anlatıyor onlar. Yani savaş ateşi yakmak diyor. Bak burada bir ayet şimdi yakaylar İslam aleminde savaşın ateşini veriyorlar ateşe gidiyorlar oturuyorlar. Hem ısınıyorlar hem kahkaha atıyorlar. Anlıyor musun? Müslüman da buna geliyor bu fitneye geliyor. Bunlara gelmemek için bu ayetleri anlatıyor Allah. Müslümanlar da bu fitneye düşüyor. Çünkü Allah'ın peşinden gitmiyor, mezhebin peşinden gidiyor. Olay bu. Bu kadar detayına giriyor Allah-u Teala. Halbuki öte taraftan Hucurat suresinde ve in taifetan minel mu'minina iqtetelu fe aslihu beynehuma. فَإِنْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْاُخْرَى فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ اِلَى اَمْرِ اللّٰهِ فَإِنْ فَاَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْصِدُوا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ diyor Allah-u Teala. Niye söylemiş bunu? Bunu soran var mı İslam aleminde Allah aşkına? Burada ne dedi Allah? Yok efendim. Sen kendin bu ayetin yerini dolduramazsın. Dolduramazsın. Bu ayetin boşluğunu dolduramazsın. Bak diyor ki Allah-u Teala, eğer iki mümin grup, taife, millet neyse çatışıyorsa, tam sureyi anlatıyor. İki mümin grup kavga ediyorsa, savaşıyorsa, onların arasını bulun. Diğer müminler diyor, derhal aralarını bulsun diyor. Ama adil olarak bulun. Adil. Adalet. Buna rağmen siz aralarını bulmak istemenize rağmen o gruplardan biri yine saldırıya devam ediyorsa siz onlarla savaşın. Bu sefer devreye siz girin. Anlıyor musun? Müslüman ülkede savaş ateşi olmaz. Müslüman birbiriyle savaşamaz. Bak o ayet. Bakın ha bu İslam alemini. Bir de bakın o Hucurat Suresi'ndeki ayet kaçıncı ayet? 6, 7, 8. olması lazım. 8 ve 9, 9. Yani Allah-u Teala diyor ki bir ateş yanabilir, mümkündür. Müslümanlar arasında bir savaş çıkabilir. Bu ihtimaldir. Bu insanlar nefis taşıyorlar. Bunlar kendi içinde kavga ediyor bu insanlar. Ederler diyor. Bu Müslüman olmasına rağmen imanları zayıftır. Dalarlar birbirine. Hedefi olmayan insanlar birbirine düşman olur. Bakın bir laf söylüyorum size. Bunu tefsire koydum. Hedefi olmayan insanlar birbirine düşman olur. Hedefi olmayan toplumlar kendi içinde düşmanlık üretirler. Oysa ki o hedef uğruna çalışsalar, İslam alemi, İslam'ı dünyaya yaymak için çalışsalar bu kavgayı yapmazlar. Hedefsiz toplumlar bunlar. Hedef, amaç yok, hedef yok. Hangi lafları söylüyorum biliyor musun? Bu buraya 500 sayfa kitap yazdılar ha. Ha bu bir cümleye 500 sayfa yazdılar. Yani üzülüyorum böyle, çok üzülüyorum da görüyorum da ayetleri de biliyorum, vuruyorum, bakıyorum ki Müslümanlık diye bir olay yok. Yok da ondan dolayı yani sesim yüksek çıkıyor, efendim terliyorum, merliyorum işte. Ya sen terle, sen bak, dünyan yok, dünyan yok. Ha ama orada bak ne diyor orada o Hucurat suresinde. Şu anda İslam alemi ayakta olması lazım. O Beşar Esad'a demesi lazım, çekil kenara. Bırak bu memleketi, bırak bu kanları. Demeli. O ayet onu söylüyor. Ha ben ayeti söylüyorum. Efendim, benim başka diyecek bir şeyim yok. Şimdi onun için bu ayette Allah-u Teala diyor ki mümin, mümini hataen olabilir. Hata. Kasten olamaz. Kasten olamaz, hataen olabilir. E hataen olursa ne olacak? Bir köle azat edecek. Tabii bu köle azat etmek, nerede bulacağız köleyi ki azat edeceğiz? Kölelik yok ki. Oho! Kölelik şimdi değişti, metot değişti. Eskiden kölelik vardı, pazarda satılırdı adam. Hani Brezilya'dan diziler çevrildi ya, köle izauralar, kunta kinteler filan vardı ya. Ha. Ama köleliğin şimdi şekli değişti. Yani böyle hakikaten gidip de pazara bu adamı aldım. Efendim, ve sattım onu sağ. Hazreti Yusuf'u da sattılar biliyorsun da. Kervan yakaladığını gitti Mısır'da. Sattılar. Sattılar Yusuf'u, sattılar başka bir adama. Başka bir aileye sattılar. Yani ha insan satıyor. İnsan ticareti yapmış bu insanlık. Bunlar kara leke diyor Allah-u Teala. İnsanı, insan insanı satıyor. Bu benimdir diyor. Bütün hukuk. Bunun hiçbir iradesi yok. Bunu ben kullanacağım. Bunu nereye gidiyor? Aşağı git aşağı. Geri yok. Hayvanlara bak, hayvanlara bak. Şunu yapacak, bunu yapacak. Benim kölemsin sen. Hiçbir hukuki hakkın yoktur. Bu eskiden böyleydi. Yani eskiden hakikaten insanlar alınıp satılıyordu. Adamın özgürlüğü yoktu, iradesi yoktu. Efendim. Ama şimdi kölelik değişti. Şimdi kalem köleliği var. Kalem adam satın alıyor adam ya. Böyle yazacaksın diyor. Sana maaş vereceğim diyor. Bu köle bu adam ya, farkında değil. Kendini özgür zannediyor. Alakası yok. Buna benim tabirimle kalem köleliği diyor. Kalem. Adam kalemini satmış ya. İradesini satmış ya. Kafasını satmış, beynini satmış ya. Oho, siz ne zannediyorsunuz? Kölelik değişti. Adam da zannediyor ki ben geziyorum da özgürüm böyle falan yani, öyle gidiyor, her yere gidiyorum diye zannediyor. Halbuki satılmış adam. Kalem kölesi, kalem. Dehşettir bu arkadaşlar. Bu dünyada dehşettir bu. İşte kültür emperyalizmi böyle oluyor. Anlıyorsunuz. Yani adam oturuyor Amerika'da ama buradaki adamı satın alıyor ya. Hiç ona, onu hiç buluşmayalar belki de. Belki de hiç bir araya geldikleri yok ama adamın kölesi. O oradan oraya idare ediyor. O ona idare ediyorum. Bağlıyor onu paraya. Yap diyor şimdi. Bir zamanlar İslami sermaye dediler. Adamların efendim mamullerini mem nerelerde sattırmadılar. Nokta nokta anlayın. Sonra bu işi yapanlardan biri emekli olunca o adamlardan biri tuttu bunu bağladı verdi $10,000 maaş bağladın odaya otur buraya dedi. Aha demiş. Köle. Bu odadan çıkmayacaksın. Buraya duracaksın. Anlıyor musun? Paranın kölesi. Kalemin kölesi, paranın kölesi. Yani bu kölelik çok dehşet. Mezhebin kölesi. Beşer Esad ne diyor? Mezhebin kölesi. Bak köle neler yapıyor görüyor musun? Ha bizim bu çağın köleleri farklı. O çağın köleleri farklı öyle bir eskisi gibi değil o. O eskiden o kadar kolaydı ki kölelik. Bir şey yoktu ki yani. Ne yemeğini veriyor, yemeğini yiyorsun ama kimseye zararın yok. Efendim adama hizmet ediyorsun, yemeğini veriyor. Şimdiki köleler çok fena. Adam doğuruyor. Yani şimdi diyor ki Allah-u Teala bir köleyi azat edeceksin. Yani özgürlük uğruna hizmet edeceksin demektir. Adamı, mümin kardeşini hataen öldürdün ya. Ha şimdi sana bir görev veriyorum diyor Allah-u Teala. Özgürlük uğruna köleyi azat etmek demek, özgürlük uğruna mücadele vermek demektir. Anlıyor musunuz? Neyle gerekiyor bu mücadele? Onunla yapacaksın kardeşim. Hani şimdi bir ceza türü çıktı. Hukukta biliyorsunuz da. Şey, kamuya hizmet etmek. Adama hakim ceza veriyor. Diyor ki, gideceksin falan yerde... tokluk mide tokluğuna çalışacaksın. Hizmet edeceksin. Sana ceza veriyorum. Cezan bu senin. Bak buraya geldiler ha şimdi bak. İslam'a yaklaşıyor ya hukuk sistemi. İslam'a yaklaşıyor. Yani Allah-u Teala diyor ki sen köleyi azat edeceksin. Bir köleyi azat edeceksin. Nasıl bir köleyi azat edecek? Ya adam zaten kendi nefsinin kölesi. Ha onu nefsinden kurtar da aklının emrine ver onu. Allah'ın emrine ver onu. En büyük köleyi azat etmek durdu. Anlayın mı sizi? Değişti ya kölelik. Köleyi azat etmek de değişti. Değişti şimdi. Adam nefsinin kölesi. O adamı buradan kurtarmak sahte tanrıların kulu. Kölesi demek kulu. Sahte tanrıları. Ha onu ondan kurtar. Aa işte bak oldu işte bak bu cezayı kurtardı. Böyle bir hizmet yapacaksın diyor. Özgürlük uğruna hizmet edeceksin demek. Paran gerekiyorsa parayla. Var satın alacak bir köle varsa git paranı ver satın al. Özgürlüğünü ver o adama. Ha, yoksa ne yapacağız? Ha işte bu. Ya insanlar hep köle ya. Mezhebin kölesi, bir felsefi akımın kölesi, kendi nefsinin kölesi, kulu. Bunları ondan kurtarmak en büyük mücadeledir de. Ve sonra onun ailesine de bir diyet ödeyeceğiz. Diyor. Hatan öldürdün. Ama illahi yasaddeku diyor yani. İllahi yasaddeku burada var mı? Var. Yani o sana tasadduk ederse onu yani o diyeti sana bağışlarsa bağışlar. Efendim almayabilir o onun inisiyatifine. Bak hükmü Allah hükmünü insanlara göre koyuyor. Bakın sisteme bak. Efendim. Tabii 178. ayette Bakara suresinin efendim orada kısasa kısas diyor Allah-u Teala. Kütübe aleykümül kısasu fil katla. el hurr bil hurr vel abd bil abd vel unsa bil unsa femen ufiye lehu min ahihi şeyhü fettiba'u bil ma'ruf ve eda'un li bi ihsan. Muhteşem bir kural koyuyor Allah-u Teala. Haksız yere bir adamı öldürdün mü sen de ölümsün. Ama bu mahkemede öldürülen adamın ailesinin tercihine bağlı diyor. Hukuk daha buraya gelmedi dünya. Dünya buraya gelecek. Benim babamı öldürdü, sen onu affediyorsun. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey var mı ya? Ha? Bu nasıl bir anlayıştır? 1400 sene evvel Allah-u Teala dedi, öldürülen adamın ailesine soracak hakim. Ne diyorsun? Kısas mı? Diyet mi? Af mı? Hangisi? O tercih edecek, hakim kararı verecek. Bakın, bakın, bakın, bakın, işte dünya bu, demokrasi bu, özgürlük bu. Dünya buraya gelecek. E tabi şimdi bu burada mümini öldürdü. Mümini öldürdü ama haksız yere öldürülen başka bir kafir de olsa hiç farkı yok. Evet. Haksız yere bir insanı öldürdü mü kısasa kısastır. Ama o adam affedebilir. Veya diyet ister. O ona ait. Şimdi burada devam ediyor. Bir düşman toplumun içinde yaşayan bir mümin ise bu öldürülen, hataen öldürülen. Bir düşman toplumun içerisinde mümini hataen öldürdük. Yani diyelim Yunanistan'da yaşıyor ya Müslümanlar, örneğin bizim de düşmanımız ise şayet, aramızda onlarla bir anlaşma yoksa, bize düşmanlık besliyorsa, düşmanca hareket ediyorsa, ama gittik oraya biz Gümülcüne de bir mümini öldürdük hata. Oradaki Müslümanlardan birini öldürdük. O zaman ne yapacaksın diyor? O zaman bir köle azat edeceksin. Yine özgürlük uğruna efendim mücadele vereceksin. Özgürlük uğruna çalışacaksın. Efendim diyor ama diyet yok. Düşman olan adama diyet verilmez diyor. Düşman olan topluma diyet verilmez. Vay vay vay vay. Eğer aranızda anlaşma olan bir toplumdan ise o mümin, yani öyle bir düşman toplum var ama bizim dışımızda bir toplum ama anlaşma yapmışız. Barış anlaşması yapmışız. Biz barışık yaşıyoruz. Fakat orada hata onların içinde yaşayan bir mümini öldürdük. Bu sefer hem köle azat edeceksin, yani özgürlük uğruna çalışacaksın, hem de onun ailesine diyet ödeyeceksin. Bak, anladınız mı arkadaşlar? Bu kadar detaya giriyor ha. Yani Allah-u Teala bakın bu kadar detaya giriyor. Ama bunları yapacak durumu yok adamın. Yani adam fakir adam. İşte gitti ava, avlarken burada bir mümini yani ne yapacağız? Ama adamın parası marası yok. Köle azat edecek, öyle çalışacak bir adam değil bu adam. Yani bu adam bir fikir adamı değil ki Müslümanlığı yaysın da o adamı küfrün köleliğinden, müşriğin köleliği, şirkin köleliğinden efendim onu kurtarsın, getirsin buraya. Ne onu, o öyle bir kapasitesi var adamın, ne de parası var. Yani yapacak bir şeyi yok bu adamın. Bunun da çıkış yolu var diyor Allah-u Teala. 2 ay kesintisiz oruç tutuyor. Tevbe de edecek bak. Tevbe edecek. Bir daha böyle işlere girmeyecek. Ava gidip de hayvanı vuracak yere adamı niye vuruyorsun? İşte biz buna ne diyoruz? Ne kurşunu diyoruz? Çocuk da ölüyor ya. Ne? Kaza kurşunu. Kaza kurşunu diyoruz. Bir de diyoruz. Ne diyoruz o adamlara? Ha. Magandaların kurşunları da ölüyor. İşte o maganda kurşunuyla ölen adamın ailesine diyet ödeyecek. Ve o adam da özgürlük uğruna çalıştırılacak. Bak bak söylüyor. Gidecek bir kamu hizmetinde çalışacak adam. Başka şey yazıyor. Ve kâne Allahu alimen hakima. Allahu Teala bilgisiyle bunu, bu hükmü veriyor ve hekim sıfatıyla bunu veriyor. Hekim olan, alim olan Allah'ın hükmüdür bu demektir bu. Yani ayetin sonuna Allah kendi sıfatını koyuyor. Alimen hakima diyor. Alim olan, her şeyi bilen, hakime, bütün işleri yerli yerinde yapan Allah'ın hükmüdür bu demektir bu. Allah'ın imzasıdır bu hükmün altında. Şimdi sen bu imzayı yırtabilir misin? Ulan sen, reisi cumhur sana bir mektup yazsa imzası altında ayakların sarılmaya başlardı. Ulan Allah yazmış, imzalamış, onu damgaya vurmuş, sen takma işte. Takan var mı? Anlıyor musun? Bak alimen hakima sıfatını orada koyuyor. Bu o demektir yani. Ben bilgiyle, bilgimle ve hikmet sahibi olmamla, işimi yerli yerinde yapmamla o sıfatlarımın gereğidir bu hüküm. O sıfatlarımdan taşmıştır bu hükmün. İşte ben ismimi buraya koydum. Mühürümdür bu benim. Biz diyoruz ki Allah ne konuşuyor? Anlıyor musunuz? Tabii iki ayetle bitirdik bu uzun bir ayet. Şimdi mümini kasıtlı olarak öldüreni ele aldık. Bir sonraki ayette inşallah. Ve aşağıda da bir ayet var. Bütün ihtimalleri konuşacak Yüce Allah'ım. Burada bunları yapacak. Tabii ki bir dahaki cumaya inşallah biraz çabuk gelin. Efendim. Tabii Kur'an-ı Kerim'i hayata geçiremedik arkadaşlar. Yani bu Kur'an-ı Kerim öğrenilmesi, anlaşılması ve hayata geçirilmesi lazım. Tatbik edilmesi lazım bu Kur'an'ın. Efendim maalesef biz bundan mahrum olduğu için Allah-u Teala bizi de hayattan mahrum ediyor. Bak görüyorsun Müslümanlar neler oluyor. Mahrum oluyor. Mahrum oluyoruz. Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. El Fatiha.